Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, nedem geceden. Şavkı vurur pencereden, bacadan, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden, nedem geceden. Uyan uyan yar sinene, sar beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Uyan uyan yar sinene, sar beni, dağlar harami, açma yarami, nasıl edem ben? Yüce dağ başından aşırdın beni, nedem yar beni. Tükenmez dertlere düşürdün beni, dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Madem soysuz gönlün bende yoldu, nedem yoldu. Niye doğru yoldan şaşırttın beni? Dağlar kışımış, yolcum üşümüş, perişanım ben. Niye doğru yoldan şaşırttın beni? Dağlar harami, açma yarami, nasıl edeyim ben?